İnceden Kültür. Kültürel incelemeler kültlere karşı. Hazırlayıp sunanlar Mesut Varlık ve Gökhan Aslan. Keşke hislerimi sana açıkça anlatabilseydim. Sana deli gibi aşık olduğumu söyleyebilseydim. Göz göze geldiğimiz o anda sanki dilim tutuldu bir anda. Konuşamadım karşında. Oysa bütün cesaretimi toplayıp sana gelmiştim. Senin için çarpan şu kalbi gör istemiştim. Tam elini tutmak üzereyken, aşkımı itiraf edecekken, sokaktan gelen o sesle yıkıldı dünya. Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Bir anda bütün dünyam karardı. Sesle sokaklar yankılandı. Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Bir anda bütün dünya karardı. Sesle sokaklar yankılandı. Domates, biber, patlıcan. Merhabalar, ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. İncelen Kültür'e hoş geldiniz. Malum bu yayın döneminde bir saate çıkardığı için programımızı her fırsatta ilk sene yaranmayı görev bildiğimiz için bu akşamki programımızı ilk sene bence şey yapalım. Adıyoruz, ithaf ediyoruz. İthaf edelim. Tabii. Değil mi? Hem de konumuz yani, müsait bence. Konumuz itibariyle. Çünkü Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde sakatat kültürü. Evet. Üzerine konuşacaksak bu programı kesinlikle ilk sene ithaf etmemiz gerekiyor. Kesinlikle çok mutlu olacak. Bu konudaki benim ve Gökhan'ın engin birikimine dayanmaksızın bir konuk aldık. Pelin Dumanlı konuğumuz. Pelin hoş geldin. Hoş bulduk. Tam da bu konu üzerine yazılmış galiba nadir çalışmalardan biri senin master tezin. Evet. Direkt konuya girelim. Yani direkt. Büyük ölçüde zaten sen anlatacaksın, evet, biz dinleyeceğiz. Hep ben mi konuşacağım? Hayır. Evet. Biz şimdi çıkıyoruz. 50 dakika boyunca sen konuşacaksın. Kokoreççi'de buluşuruz. Tabii. Buluşuruz. Evet, ben çok kısaca kendimden bahsedeyim, belki tanımayan tabii vardır. Gastronomi mezunuyum. Tarih ve sosyolojiye çok kendi kişisel bir merakım olduğundan, bir zamanlarda Bilgi Üniversitesi'ne yolum düştüğünden orada böyle bir bölüm olduğunu gördüm, kültürel incelemeler. Dedim ben bu bölümde bir şeyler yapayım. Sakatat da zaten çok hem ailevi hem kendi kişisel zevk, yemek kültürümde olan bir konu olduğu için şey yapayım dedim, bu konuyla ilgili çalışayım dedim. Okula gittim, bölüme girdim. Ödevlerimi yaptım. Ödevlerimi yaptım. Mezun oldum. Ve sakatatla ilgili bir konu. Şimdi konu çok büyük. Sakatat deyince yani bir, yani et ne kadar büyük bir konuysa sakatat da aynı şekilde büyük bir konu. O yüzden bunu nasıl indirgeyeyim? Ne kısmını, hangi kısmını tezleştireyim diye bir düşündüm. Ondan sonra da şöyle bir şey çıktı. Cumhuriyet'ten günümüze İstanbul mutfağında sakatat kültürü. Tabii konu çok gene de büyük oldu. Bunun evet. neresinden tutayım, ne yapayım derken şöyle bir kronoloji yaptık. Önce sakatatı tanımladım. Sakatatın kullanım yerleri, yani bu ne demek oluyor? İlk insandan beri, çünkü yenilmiş bir yiyecek bu. İlk insandan bugüne kadar ki Anadolu'da, çünkü İstanbul mutfağı deyince Anadolu kökenli bir mutfaktan bahsediyorum. Anadolu'daki bütün o medeniyetler, işte Bizans'tan tutun Roma'ya, Selçuklu'ya, Osmanlı'ya, hepsini kapsayan bayağı bir konu araştırdım. En sonunda günümüze kadar geldim. Cumhuriyet'ten günümüze dememin sebebi maalesef Osmanlıca bilmiyorum. Çok öğrenmeye çalıştım ama öğrenemedim. Cumhuriyet'ten günümüze yazılmış yazılı yemek yazılı kaynaklarda, yani yemek kitaplarında sakatatı taradım. Yani ne yaptım? Şöyle yaptım. 1920-30, 30-40, 50-60 gibi böyle 10 yıllık periyotlarda yazılmış bir yemek kitabı seçtim. Ki bu çok zor bir süreç oldu. Yemek kitabı bulmakla çok zorlandım. Bulduklarımı temin etmekte zorlandım vesaire vesaire. Ve bu kitaplardaki tarifleri tarayarak önce sakatatlı tarifler, daha sonra içinde sakatat içermese bile adı sakatatlı olan işte patlıcan paçası mesela. Bunları taradım. Sonra bunları indirgedim vesaire ve yaklaşık 12 kitap, yani çünkü 2010'lara geldiğimiz için 12 ayrı kitabı birbiriyle karşılaştırıp günümüzde işte nerededir sakatat, nasıldır artık ona bakış, yeniliyor mu, yenilmiyor mu, neleri yapmışız geçmişten, hangi gelenekleri taşımışız, hangi gelenekleri unutmuşuz. Böyle bir konu. Yani konu çok büyük olunca tabii dediğim gibi bütün bu işte sakatatı kullanmış işte mutfaklar, farklı etnik kökenler vesaire hepsi benim ilgi alanıma giriyor oldu. Evet. O yüzden bayağı yorucu bir çalışma yaptım ama çok keyifliydi. Peki nasıl bir değişim gözlemledin bütün bu neredeyse 100 yıllık hikaye boyunca? Şöyle bir kere şundan bahsedeyim. Özellikle şimdi yakın tarih diye hani Osmanlı'dan bahsedeyim. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu'nda saray mutfağı ve halk mutfağı var. Şimdi halk mutfağında neyin yenip neyin yenilmediğini çok kısıtlı kaynaklardan öğreniyoruz. Evet. Veya işte bir şekilde sözlü tarih vesaire vesaire. Ama saray mutfağına alınmış yiyecekleri çeşitli kaynaklarda saraya alınmış yiyeceklerin kaydedildiği bazı... Bir zaten defterleri aynen, var. Aynen defterleri var. Bu defterlerde sakatatın önce var olduğunu, sonra bir dönem olmadığını, sonra bir dönem arttığını, azaldığını vesaireleri görmüştüm. Burada... şöyle bir dikkat çekici bir şey var. Tezi yazarken mezbahanın bir dönem içinde, yani imparatorluğun saray mutfağının içinde yer aldığını keşfettim. Ve bundan dolayı dışarıdan sakatat alımı yapılmamış. Mesela bu gibi bilgileri keşfedince aslında sakatatın ne kadar çok yenilip yenilmediğiyle ilgili bir soru işareti oldu. Yani tezin sonunda yazdığım o bilgi, gerçek bilgi, ama bilmediğim bir sürü de şey olabilir. Çünkü kayıt altına alınmamış belli sebeplerden kayıt altına alınmamış bilgiler var. Ama ne gördüm? Tabii ki geçmişte çok fazla sakatat çeşidi kullanılmış. Bugün işte ne görüyoruz? İşte kelle var, işkembe var, işkembe çorbacıları var. Genellikle içkiyle nitelendirilmiş yerlerin sonunda işte ayılmak için evet. kokoreç yiyelim vesaire gibi şeyler var. Eskiden bu tarz bir yemek kültürü yok. Daha doymakla ilgili, daha karın doyurucu, işte daha ucuz olduğu için vesaire. Bir de şunu da belirtmemde fayda var. Sakatat'ın kelime anlamı Osmanlıca hayvanın adeten yenilmeyen yerleri. Yani aslında yani bir şeyin düşük kaliteli olanı. Yani kötü bir anlamı var aslında baktığınızda. Bu sebeple genelde eskiden hep fakir yiyeceği olarak insanların bilincine girmiş. Ama şeye bakıyoruz, saraya bakıyoruz. Bir sürü padişah. Örneğin Fatih Sultan Mehmet paça çok seviyormuş. İşte hep alınmış onun döneminde paça çorbaları yapılmış, paçayla bir sürü yemekler yapılmış, işkembe keza aynı şekilde. Bu kadar hani fakir yemeği olarak görünen bir şey sarayda padişahın sofrasını süsleyen en önemli yemeklerden biri haline evet. geliyor. O yüzden çok zıtlık oluşturuyor. Geçmişte yenilmiş... Yani paça sevdiğine göre demek ki zaten şeyin sarayın şeyinde var, menüsünde var. Tabii tabii, tabii kesinlikle. Yani... Matbaaya amire mi deniliyor? O kayıtlarda var. Yani yemek saray mutfağı matbaa evet, aynı şekilde. O kayıtlarda var. Ama sakatat kelimesi şey mana yani çağrışımı sebebiyle de bir rahatsız edici. Yani sakat. Tabii. Sakatat. Şimdi şey olan tam manası nasıldı? Her yaramazı, yaramaz olan aslında değil evet. mi? Her şeyin düşük kaliteli, kötüsü, yaramaz olanı ve anlamına geliyor. Sadece Türkçe ya da Osmanlıca da değil, yabancı dilde de, İngilizcesi de aslında pek iyi bir çağrışım yok. Aynen öyle, çok güzel bir yere denk geldin. Ofal, doğru mu okuyorum ama? Awful diye awful. Okunuyor İngilizce. O da awful diye aynı zamanda başka bir kelime daha var. Evet. Bu AW ile başlayan kelime. O da biliyorsun daha hani şu anda böyle cool gençlikler konuşuyor vesaire ama tam kelime anlamı da hani mide bulandırıcı, kötü, iyi olmayan. Aslında kulağa aynı şekilde pronounce ediliyor. Hatta iki kelime. Etimolojisine de baktığımda off ve fall. Evet. Aslında kasap keserken düşen evet yani kısımlar parçalar. Var ya. Aynen. Yani gerçek yere düşen. Kılıç artığı gibi. Aynen. O artıkları toplayıp aslında kediye dağıtmak yerine. Aynen öyle. Çöpe atacağımı fakire verdim gibi. Gibi ama durum. Oradan dev bir mutfak aslında. Kesinlikle. Doğmuş. Şey de çok önemli. Ben onu da tezde yazarken gene bulduğum farklı bir konu. Şimdi İtalyanlar ve Fransızlar da sakatatı çok tüketiyorlar ve seviyorlar. İtalya'da ve Fransa'da, İtalya'da mesela il quinto quarto deniyor sakatata. Hani awful gibi farklı bir kelime verilmemiş. Ama atıyorum Almanya'da Apfel. Yani hep awful kökeninden geliyor. Quarto herhalde dördüncü çeyrek manasında mı? Aynen öyle. Şey Fransızcasında da aynı şekilde. Osmanlı'da kasaba da çeyrekçi deniyor. Yani aslında hayvan mezbada kesildikten sonra dört parçaya ayrılıyor. İşte ön but, arka but, arka işte bacak, sağ sol, arka bacaklar vesaire. Bu dört parça olduğu için hayvan büyük olduğu için ve bir kasap dükkanı olmadığı için hep birisi atıyorum alıyor bir tane butu sırtına gidiyor. Çeyrekçi diyorlar o yüzden kasaba. Hayvanın bir çeyreğini sattığı için. Bu İtalya ve Fransa'da aslında sakatatı yücelttiği ve çok sevdiği için ona ayrı bir isim söylememiş. Beşinci çeyrek. Beşinci çeyrek. İsmini vermiş. Gibi, futbol terimi gibi bu da. Bu çok önemli. Ya. Ben devre. Bunu böyle keşfedince çünkü mesela İngiltere'de, Amerika'da mesela variety meat diye geçiyor. Çeşitli et gibi hani bilinmiyor. Ve diğerleri der gibi ve diğerleri aynen. İngiltere'de de yani isim dediğim gibi hani awful birbirine çok benziyor. Fakat İngiltere'de de bambaşka bir şey var. Köylü mutfağında veya işte esnaf lokantası tarzında bir sürü lokanta var. Bizim gibi işkembeciler var orada da. İşte tribe soup diye, tribe shop diye geçiyor. Yani enteresan bilgiler dolayısıyla yine var. Saray dışında aslında yaygın olması. Aynen öyle. Çok büyük, çok geniş bir konu. Bir sürü kaynaktan farklı bilgiler toparlayıp işte bu hale getirdim tezi, öyle diyeyim. Tezini özellikle incelerken dikkatimi çeken başlıklardan biri, biraz değindin aslında. Tüketimi değişiyor, tüketim mekanları. Aslında dolayısıyla üretim mi de değişiyor. Eskiden anneler evde yaparken düdüklü tencere kullanılıyordu. Hı hı. Tabii tüm evi bir kokuturdu o bir iki gün. Şimdi tabii ki nereden bulacaksın hani öyle anne kaldı mı der gibi oldum değil mi? Düdüklü kullanan anne. Şöyle bir şey var yani evde yemek üretimi ve tüketimi söz konusuyken şimdi özellikle tüketim büyük şehirlerde tabii özellikle tüketim dışarıda yemek tüketimi restoranlarda ve lokantalarda. Orada da tabii popülarite etkiliyor ve haliyle de verimlilik hesaplamaları işin içine giriyor. Sadece belli kesime hitap eden diyelim ki içki sonrası ya da içkiyle birlikte vesaire. Belli bir şeye kesime hitap eden ve verimliliği ona göre ayarlanmış sakatat yemekleri mümkün oluyor. Hali üretimdeki ve tüketimdeki değişme eminim bir sürü tarifin yok olmasına, aktarımın kesintiye uğramasına da sebep olmuştur diye düşünüyorum. Eminim şu an biz sadece çok azını biliyoruz. Kesinlikle kültürün. Öyle. Şöyle toparlayabilirim hani başlangıç olarak. Şimdi bu Alman sanayi devriminden sonra yapılmış işte bu fabrikalar açılıyor. Bizim yaşam stilimiz değişiyor. İşte mesela Osmanlı İmparatorluğu'nda iki kere yemek yeniliyordu. Kuşluk ve ikindi. Kahve altı diye bir şey bizim kahvaltı, bugünkü kahvaltımız yok. İşte tütün bir şeyler çiğnerlermiş kahvenin altında işte veya bir şey atarlarmış. Kuşluk aynen. Kuşluk ve ikindi de yemek yeniyor. Günde iki öğün. Onun dışında bir yemek yok. Fakat bu sanayi devrimi, fabrikalar işte 8'e 4, 8'e 6 vesaire çalışma saatlerinde ne oldu? İnsan makine gibi besleyeceksin, işte işe gidecek, besleyeceksin, uyuyacak, besleyeceksin, yaşayacak şeklinde. Bölümleri ayrılmış şekilde. Aynen bundan dolayı da bir tek yemekte değil, sakatatta değil, her şeyde yani her türlü tüketim, üretim ürünlerinde bir sürü değişiklik var. Sakatat da bundan nasibini tabii ki almış. Çünkü hani sabah 8'de kimse kahvaltıda onları yemiyor. İşte Türk kahvaltısı zaten burada baktığın zaman geçmişi 60 yıllık, 70 yıllık. Yani bugün böyle sanki domatessiz kahvaltı edemiyoruz. İşte yurt dışına giderken yanımıza peynir domates alalım. Bana çok şey geliyor böyle, inanılmaz uzak bir tarihmiş gibi geliyor bana bile. Ama hani böyle bir gerçek var. Ondan dolayı dediğim gibi ev mutfağında. Bir de şey de çok önemli. Aileler yapmayı bıraktıkça çocuklar, yeni yetişen nesil hani anneden babadan gördüğünü bir şekilde yiyor. Ama tabii, yeni nesil hani ben mesela o konuda kendimi şanslı görüyorum. Çünkü benim anneannemin ailesi Susurluklu ve Celep bir aileden geliyor. İşte dedem keza mübadele sırasında Selanik'ten Erzincan'a yerleştiriyorlar. 2-3 yıl boyunca kasaplık yapılıyor. Hani o yüzden böyle etle haşır neşir, etin neresi yenir, neresi daha iyidir, aileye et girmiş. Annem iyi yemek yapar, anneannem aynı şekilde. Ama kendi yaşatım, başka arkadaşlarımın evinde sakatatın ses, yani hani bir beyin pişirin veya işte bir dil haşlayın deyince böyle bir hani mide bulandırıcı bir surat. Ciğerciye gidiliyor falan. Aynen. Yani. Bu arada çok enteresan bir bilgi. Bu tezi yaparken konuştuğum birçok arkadaşım ciğerin sakatat olduğunu yeni öğrendi. Yani, nasıl yani, ne sanıyorlarmış? Ağaçta mı yetişiyorsunuz? O anlamda değil. Yani bir et çeşidi gibi geliyor onlara. Hani sakatat çok böyle mide bulandırıcı, sakatat kuşbaşı, kötü falan. Kuşbaşı gibi. Antrikot, bonfile, ciğer falan gibi. Hani böyle hayvanın organı gibi gelmiyor onlara. İsmi de tabii ne kadar organ, ciğer olsa bile. Yani. Onu mesela yeni keşfettim ben. Böyle bir ki bu konu. İşte evlerde pişmeyen yemek, aynen, kültürüne girdiğimiz dönemin, aynen, şeylerinden biri, göstergelerinden biri. Tabii, ciğerin tüketildiği yer özel olarak tamamen sakatat üzerine iş yapmayan bir yerdeyse ki aslında sakatat yapan sadece sakatat yapar. Diğerleri, aynen, de diğer, tabii, et çeşitlerini yapar. Ama artık ciğeri de onun içine kattıkları için öyle bir konumlandırma ortaya çıkmış oluyor. Zaten dışarıda yapılan şeyler hani en azından İstanbul üzerinden şey yaparsak çok da çeşitli değil. Yani, o da doğru. Mesela işte beyin yapan İstanbul'da kaç yer vardır acaba? Yani kalmadı bile diyebiliriz. Yani, çok az. Nereye giderseniz gidin ister işte 1,5 milyar şey verdiğiniz hesap ödediğiniz yerle ya da işte 50 lirayla çıktığın yer arasındaki menüde aslında hiç de o kadar bir fark yok. Kesinlikle. Hele ki et kalitesinde bilmem nesinde. Biraz çok güzel oynuyor. Bir tespit bu. Yoksa çeşit olarak herkes aynı şeyi yapıyor aşağı yukarı. Aynen öyle. Bu da aslında bahsettiğimiz o tüketimin buradaki mutfağa yönlendirmesi. Çünkü o çeşitliliği yaratabilmek için gerçekten özel bir iş yapman gerekiyor. Fakat hitap ettiğin kitle dedik ya hani sakatat. Böyle bir talebi yok. Biraz halk şeyi olarak başlamış ve halen de çok fazla bence sapmamış. Halen bir halk yemeği gibi de görülüyor. Evet. Yani mesela antrikot deyince ya da değil mi biftek deyince steakhouse falan her yerde mesela coştu. Ve bunlar pahalı yerler. Ve hatta bunlar tasarım itibariyle de pahalı yerler. Şimdi tasarım, mekan yani hangi semtte olduğu ve tasarımı çok önemli. Sakatat'ta aynı şey demek ki görülmüyor. Profil aslında olarak. Türk mutfağında yani İstanbul'daki, Türkiye'deki mutfakta doğru söylüyorsun ama yurt dışında da algı değişti. Onu da belirtmemde fayda var. Çünkü mesela bu Michelin yıldızlı işte birçok ünlü restoranın menüsünde işte dana yanağı mesela en böyle işte pahalı yemek ya da işte hayvanın paçası ya da işte işkembesine sarılı yemekler. Ama bu yeni bir trend oldu. Yani çok enteresan geliyor bana da çünkü tezi yazdığım döneme denk geldi. Herhalde ben de ondan dolayı evrenden mesaj mı aldım ne oldu bilmiyorum. Aynı dönemde hani şu anda sakatat pişirmeyen yerler bile, restoranlar bile menülerine sakatat koymaya başladılar. İşte bir şekilde hani böyle ünlü olacağım herhalde yakında, bana da öyle geliyor. İnternetten işte baktık, Pelin Hanım sakatat uzmanıymışsınız işte bize menüyü şey yapın falan. Ben bayağı bu konunun Türkiye'de de ilerleyeceğini düşünüyorum ve menülerde de yer alacağını düşünüyorum. Tabii ki kalitesel olarak bir şey diyemem. Ama dediğiniz doğru. Bu yükseliş niye peki dünyada? İşte şey kalmadı. Şimdi malzeme var. Malzemelerin yapım teknikleri var. Mutfaklar var. Yani Türk mutfağı, işte Japon mutfağı şey. Birbirleriyle çarptığınız zaman milyarlarca formül çıkıyor ortaya. Ama bunların hepsi yapılmış ve artık trend gitti. Şimdi bu food porn diye bir şey patladı biliyorsunuz. Evet. Fotoğraflarını çekiyorlar millet işte herkes böyle ağız sulandırıcı. Yani birazcık dejenerasyona da bence giriyor. Hani daha farklı ne yapabilirim? Daha dikkat çekici, daha işte bizi farklı şekilde özendiren şeyler. Bunlarla birlikte bence yükselişte oldu diye düşünüyorum. Tabii şey de var, hani geleneklere dönmek de var. Hani benim gibi, sizin gibi bu konuyu ya biz bir ara işte evlerde annem dil pişirirdi, çok güzel kokardı, hiç satılmıyor, mezbahada da işte bulamadım, ciğercide de göremedim hani diye böyle çok küçük de olsa var olmuş bir küçük de olsa bir kalabalık var. Bir değişiklik. Yeni tat arama gibi bir şey söz konusu. Şeyi de belirteyim, bu konuyu öyle kapatalım. Şimdi eskiden mezbahalar denizlerin kıyısında olur ve işte hayvan kesildiği zaman kanı suyu direkt denize aksın diye, yani sulu bir yere, su kenarında diyeyim, deniz kıyısı değil de salhaneler. Fakat dediğim gibi gene bu işte dünya değişti, işte fabrikalar kuruldu, işler değişti vesaire. Durumu olunca şehirler büyümeye başlıyor. Şehirler büyüyünce eskiden salhaneler işte şehir dışında sulak yerlerdeyken o yerler şehrin içine kaymış oluyor vesaire vesaire. Mesela bu Sütlüce'deki eski mezbaha. Tabii ki benim yaşım hiç yetmiyor, dedem zamanında şey. Ama hani bugün bile gittiğimizde o binayı görebiliyorsunuz tam Haliç'in kıyısında. Eskiden bir de öyle bir meslekler varmış. Kesilir kesilmez hayvan. Buzdolabı yok o zaman. Sakat atın, organların farklı bir ömürü yok. Yani et gibi bir şeyi yok. Hemen tüketilmesi gerekiyor. Çünkü kan ihtiva ediyor için daha fazla. Bundan dolayı orada sıcak sıcak hemen işte pişiren uykulukçular o zaman türemiş. Bu Sütlüce uykulukçularının dönemi şeyi meşhurluğu oradan geliyor. Onun dışında bu söylediğin aşağı yukarı ne zaman? 1940'lı yıllar. 40'lı yıllar. Ve daha eskisi, yani 40'tan sonrası böyle bir şey yok. 40 ve daha öncesi için konuşuyorum. Sonra çünkü Tuzla'ya taşındı mezbaha ve işte devlet aldı onun, daha farklı bir şekilde özelleştirildi vesaire. Benim hani şey yaptığım konular şu anda. Bir de şöyle bir şey var. Gene mezbaha deniz kıyısında olduğu için kesilen etler, sadece sakat at değil etler vesaireler de kayıklarla karşıya geçiriliyor. Kayıkçılıkla bu işi öğrenen bir sürü esnaf oluşuyor. Mesela özellikle Bartınlılar taşıyorlarmış sürekli. Yani kayıkçıların çoğu Bartınlıymış. Allah. O zaman öyleymiş. Osmanlı zamanından da bahsediyorum. Çünkü bu Sütlüce mezbahasının yapımını Abdülmecit, yanılmıyorsam tezde de öyle yazmıştım. Hani çok eskiden yapılmış. 40'lı yıllarda da kapanmış diye, yanlışım yoksa. Ve o zaman yani meslek kolları oluşuyor. İşte taşıyan o aradaki sandalcılar daha sonra mezbaha kapanınca ciğerci olmuşlar. Ya da işte o zaman şu anda ciğercilerin birçoğu Balkan neydi? Arnavutlar mesela ciğerci mesleğine sahip olmuşlar vesaire. Böyle bir esnaflık kolu da gelişmiş. Bu da böyle benim çok merak edip hani çok şaşırarak okuduğum bir bilgiydi. Yalnız gerçekten de ciddi bir İstanbul'da her daim olan esneklik burada da söz konusu. Yani akışlar da bir değişim olduğu zaman hemen yeniden konumlanıyor. Bu gündelik hayatının gerçekten de ne kadar da kuvvetli bir şey olduğunu, protest olmadan ama kuvvetli bir şekilde, akışkan bir şekilde yeniden nasıl konumlanabileceğinin de ciddi bir göstergesi. Ekonomik anlamda bu bir örnek bir yandan, ama politik anlamda da başka bir örnek çıkabilirdi. Burada hani konumuz gereği böyle bir şeyi, örneğini görmüş oluyoruz aslında. Peki bu yemek kitapları üzerinden giderken mesela tariflerdeki özellikle değişim ne yönde? Tariflerde yani şeylere gelmiyoruz işte 2000'lere, 90 sonrasına gelmeden. Anladım. Şimdi şöyle 1920'li, 30'lu, 40'lı yıllardaki kitaplar genellikle işte halk mutfağının tariflerini, ev yemeği işte dil, ona göre anlatımı var. İşte bir ev kadınını anlatırmış gibi anlatıyor. Çeşit çok fazla, hatta şöyle bilgiler var. Mesela Ayşe Fahriye'nin bir kitabı vardır. Yemekçiler bilirler o kitabı. En sonunda bir tane kaynak ek vardır. Eklerde mutfakta olunması gereken, mutfakta bulunması gereken ekipmanlar gibi. Eski Türkçesini hatırlamıyorum, öyle bir şey. Orada mesela işte tek tek yazmış. Bıçak 3 tane olmalıdır. Biri et, biri işkembe, biri bumbar için, atıyorum. Atmıyorum da doğru da hani bunun gibi. Ya da işte tahta. Kesme tahtası, biri işkembe kıymak için, işte biri bilmem ne yapmak için. Ayrılıyor onları. İşte huni diyor, kokuları karışmasın. Sucuk yapmak için bir huni bulunması gerekiyor. İşte bir de yağları süzmek için falan. Ha, bu ya evde sucuk yapmak diye bir şey var. Aynen öyle. İnanabiliyor musun üretim alanı olarak orayı yani? Aynen öyle. Bir de gene yemeklerle ilgili bu saatli marif takvimleri vardır ya, hangi gün ne yemek falan. Eski bu kitaplarda gene şey var. O dikkat çekiyor. Kışın ne yenir, yazın ne yenir? Böyle menüler yapılmış. Tabii. Mesela kışın bol bol şey görüyoruz. İşte kaynatılınca et suyu olarak işte paça, işte işkembe, işte beyin, kelle gibi böyle daha ağır yemekler. Hani yazın daha işte hoşaf, işte meyveler, daha böyle zeytinyağlı yemekler falan vesaire. Bu var. Bu var. İlk partın sonuna geldik. Barış Manço'dan domates, biber, patlıcanla girdiğimiz beşinci çeyrek sohbetimize küçük bir reklam arası veriyoruz. Dönüşte devam edeceğiz. Açık Radyo. Merhabalar. İnceden Kültür'e devam ediyoruz. Pelin Dumanlı ile Osmanlı ve Türkiye özelinde olmak üzere bütün dünyadaki sakatat kültürü, mutfak kültürü üzerine konuşuyoruz. İlk sen Mavi Tuna'ya ithaf ettiğimiz bu programımızda. Şimdi aradan önce, ara diyormuşuz, reklam demiyormuşuz, Volkan uyardı beni. Aradan önce tam 1940'lardaki yemek kitaplarında ev yemeklerinin şeyleriyle birlikte, bütün ayrıntılarıyla birlikte değişmeye başlamanın şeyleri galiba bu. Evet, tam arifesindeyiz. Oradaydım, aynen. Ne demiştim işte 20'li 30'lu 40'lı yıllarda daha ev yemeği, daha ev hanımlarına evde sucuk bile yapıldığı, evde sucuk bile yapılıyor. İşte evdeki ekipmanlar, işte hunimiz olacak, tahtamız işkembe için ayrı olacak vesaire. Şimdi 40'tan sonra 50 60 70 özellikle yani 70 çok ve partili 80 dönem itibariyle. Aynen öyle. Burayı bile etkiliyor. Çok partili dönem. Bütün özellikle İstanbul'da bir Avrupalaşma, Avrupalılaşma, bir işte Fransız yemeklerinin dünyayı sarması, ondan dolayı işte gazetelerin, dergilerin sürekli şato bir yanlar. Şarküteri diye bir kelime girdi. Öyle bir sürü mekan açıldı Fransızca. Aynen öyle. Bu durumdan dolayı yemek kitaplarında da bunu görüyoruz. Yani mesela işkembe ne oluyor? Venedik usulü işkembeye dönüşüyor. İşte beyin beşamel soslu beyin ya da işte beyin pane vesaire gibi böyle daha farklı. Dil de değişiyor, içerik de değişiyor. Aynen öyle. Fakat şöyle bir durum da var. Şimdi bu 60-70-80'de bunu böyle o kadar ama güzel ve keskin bir şekilde görüyorsunuz ki keşke şu anda kitap yanımda olsa, hani gösteririm o tariflerin isimlerini. Bir süre sonra da herhalde damak tadımıza uymamış ki 80'lerde böyle tekrar onların Türk mutfağıyla karmasını görüyorum. Demokrasi bir gömlek büyük gelince kesiyoruz fazlalıkları. Aynen öyle. Dolayısıyla hani toparlamam gerekirse 60-70-80'de Türk-İslam sentezi dönemine geçiyoruz. Hem yemekler ev yemeği gibi oluyor, hem aynı zamanda Fransız mutfağı etkisi çok keskin bir şekilde kendini belirtiyor, hem de daha batılı tarifler, daha İtalyan usulü tarifler, aynı zamanda da Türklerle birlikte olan o sentez görülüyor. 90'lı ve bugünkü yıllara geldiğimizde, hatta şöyle bir şey var, 90'lı yıllarda bir tane kitap var, sadece ciğerli pilav tarifi var. Yani yaklaşık 10 tane kitap arasından o kitabı seçtim. Çünkü 9'unda da tarif yoktu. Bir tanesinde ciğerli pilav var. Ya böyle tariflere bakıyorsun. 20'li de 35 tarif. 30'lu yıllardaki kitapta işte 48 tarif. Bilmem nerede 70. 90'lı yıllarda böyle 2 tarif, 1 tarif falan şeklinde. Hiçbir şey bir süre yenmemiş. Bunun da sebebi... Hiçbir şey yenmemiş. Bunun da sebebi buradan Doktor Öze ve Canan Karatay'a sevgilerimi ileterek... kolesterol sebebiyle bir anda Türkiye'de bir şey patlak veriyor. İşte sakatat yemeyin, damarlarınız tıkanır, et yemeyin, kırmızı etten uzak durun diye. Bir de o dönemlerde deli gibi hatırlıyorum yeşil mercimek elimizde kalmıştı. Evet, soya, her şeye protein yani için et yemenize gerek yok, yeşil mercimek yiyin. Türkiye politikaları. Yani tarım ve hayvancılık politikası. Yani tüketimi bayağı etkiliyor tabii. Yani. Kitaplar da popüler kültür diye etkiliyor. İnanılmaz bir sektör var aslında bir yandan da. Yani evde yapacağın yemeği etkileyecek kadar. Tabii. Yani sadece dışarıdaki değil, evde yaptığın yemeği etkileyen bir şey bu. Efendim şu an itibariyle Bağdat'a bağlanıyoruz. Volkan Ağır'dan bir soru geldi. Sorusu şöyle bir şeydi, aşağı yukarı anlayabildiğim kadarıyla. Sakatat özellikle işte saraydan bugüne kadar bu sakatat önerilerinde, tariflerinde vesairelerde bunların faideleri üzerine notlar var mı? İşte kırağa çıkağa paça iyi gelir benzeri şeyler. Tabii ki. Çok teşekkür ediyorum Volkan Bey'e, evet, bu sorusundan dolayı. Tabii ki var. Onu da demin gene söylediğimde işte matbaa amiredin. Amirede kullanılan yemekler, yiyecekleri biz çeşitli yazmalardan, işte mutfağa alınmış kitap, mutfağa alınmış kayıtlardan öğreniyoruz. Bir öğrendiğimiz kaynak da o zamanın tıp yazmaları. Çünkü doktorlar, o zamanın hekimleri ilaçtan çok hastalıkları yemekle, yiyecekle iyileştirmeye çalışıyorlar. Ve birçok yiyeceğin neye iyi geldiği de bu yazmalarda mevcut ve sakatat da bu yazmalara girmiş bir yiyecek. İşte örneğin dediğin gibi paçanın kemik ve kolajen ihtiva ettiği için işte kaynatılıp suyunun içilmesi kırığa, çıkığa, zindeliğe çok iyi geliyor. Onun dışında işte işkembe içindeki maddeden dolayı mideye çok iyi geliyor gibi gibi şeyleri var. Güzel bir peki soru. Şeydeki Osmanlı'dan bugüne şeylere baktığımızda etsiz yemekler var. Şeyin ne alemde oranı? Yani hani buradan bakınca çok et odaklı bir mutfak gibi geliyor. Tabii, aynen. Ya aslında şöyle, saray dediğimiz zaman saray nedir? Her şeyin bolluk, bereket, gösteriş vesaire. Ondan dolayı sarayda doğru, evet, et olmazsa olmaz. Yani masa nasıl oluyor, işte daha doğrusu sofra sarayda. İşte ya bir pilav yemeği, hı hı, ya bir et yemeği. Bu yahni de olabiliyor, işte bir kapama tarzı yemek de olabiliyor. Yanında işte turşusu olabiliyor veya hoşafı. Ortadan yeniyor, çorba mutlaka olabiliyor vesaire. Ama halk mutfağına baktığınızda gerçekten dediğim gibi arka bahçemde ne varsa, ne yetiştirdiysem, o gün kabak, işte çıkanımda ne varsa şeklinde. Hayvan da var tabii ki, et de var ama hani saray kadar yok. Ama yemek kitaplarında belki de da daha küçük baş, hani tavuk mesela falan gibi mi? Aslında şöyle. Ya da güvercin. Var, yeniyor fakat et kadar değil. Yani onların da kümeste işte onların bakımları vesaireleri de daha farklı bir süreç geçirdiği için aslında yani o konuda da çok bilgili değilim ama dikkatimi çeken bir hani tavuk tüketimi yok öyle diyeyim halk mutfağında. Belki daha çok yumurtası vesairesi. Ha, bir de şunu söyleyeyim için gene bir bilgi. Osmanlı'da dana ve sığır eti yenmiyor. Yani imparatorluk zamanında yenen et, makbul olan et koyun ve kuzu eti. Dana ve sığır eti sadece pastırmalarda kullanılıyor. Ve yani hani makbul değil, hiç makbul değil gibi bir bilgi. Bunu da hani söyleyeyim çünkü şu anda gene herkes yaygınlık yine Cumhuriyet'le o zaman, öyle mi? Tabii ki, aynen öyle. Bir bilgi de, bu matbaa amiri de ki kayıtlarda en çok kullanılan malzemelere bakıldığında koyun tabii ki. Pirinç, un ve yağ. Yani en çok alınan malzemeler bunlar. Hı. Temel yemek. Bu da aslında az çok açıklıyor yani neler oluyor oralarda diye yemek açısından. Benim bir sorum var aslında. Biraz açtık o etkilenmeden bahsettik işte Fransız mutfağından mesela. Bu dili de etkiliyor. Dedik ya işte mesela pane gibi bir kelime kullanılmaya başlıyor diyelim ki. İşte beşamel sos diye bir şey ortaya çıkıyor. Dilimize de kullanılmaya başlıyor. Benim bildiğim şeylerden biri Urfa'da mesela domatese frank diyorlar. Ben bunu iki fark ettiğimde garip gelmiş. Çünkü frank diye gelinen kelimenin bir manası var. Hani ecnebi. Aynen. Frank işte yani frank Fransız. Yani, evet. ya domates niye böyle bir manaya bürünmüş olabilir ki diye düşündüğümde. Biraz da baktım. Çok aslında tarih eskiye gitmiyor Türkiye'de domatesin. Aslında kendisi de 19. yüzyıl ortaları diyelim ki kullanılmaya başlıyor çokça. Aynen. Ve Amerika'dan yayılıyor. Hatta ilk o fidelerdeki domatesler daha çok sarı. Bir cins olarak sarı ve yellow apple diyorlar. Sarı, evet, elma. Şimdi Türkiye'deki tabii bildiğimiz daha çok kırmızı domates. Ve bu öyle bir demek ki hale geliyor ki şu an Türk mutfağında sanki domates hep vardı gibi düşünüyoruz. İşte o bahsettiğim Urfa'daki kebapta frank kebabı domatesli bir kebap. Et ve domates yani, var. Olayın Fransızlarla alakası yok aslında. Aynen. Fransızlarla alakası yok. Amerika'yla alakası. Yine Amerika bak. Yine Amerika var. Ve bugün baktım Türkiye dünyadaki domates üreticiler arasında ilk 4 içinde. Diğerleri de zaten büyük üreticiler. Birisi Çin. Nüfus belli zaten üretecek o kadar. Hindistan, Amerika ve Türkiye var. Yani ilk 4'te. Bu da AKP döneminde oldu diye isim gelecek. Ama yani ne kadar kabulleniyoruz bir anda aslında, ne kadar kolay geçişler oluyor. Milli irade domates seviyor. Birçok konuda reddettiğimiz şeyi kültürel anlamda aslında yemekte çok daha kabul edebilir hale olabiliyormuşuz gibi. Demek kesinlikle. Ki. Kesinlikle. Yani dil konusunda daha tutucu olabiliriz. İşte ahlaki bir sürü ilkeler açısından, ama domates şu an gerçekten de Türk mutfağının sanki hep var olan bir malzemesiymiş gibi. Bu geçişler de şaşırtıcı, bu folklor belki konusudur. Tabii ya da ki. Antropolojik çalışmalara da. Bir tek domates de değil. Tabii bu bir örnek. Tabii. Yani bu geçişler bir sürü şeyi açıklayabiliyor aslında. Aynen öyle. Çok güzel bir yere değindin. Bu konuyu da açmamız iyi oldu. Çünkü bence dinleyicilerin bir kısmı da bu söyleyeceklerimi bilmiyor olabilirler. Hı-hı. Ben de duyduğumda ve öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Birçok, dediğim gibi sadece domates değil, birçok sebze meyve çok geç keşfedildi. Yani mesela bu 1494 yılında yanılmıyorsam. 1494. Evet, 15. yüzyılın sonunda Amerika keşfediliyor. Amerika'nın keşfiyle Portekiz ve İspanya'daki gemiciler oraya gidip gelip sürekli oradan tohum Avrupa'ya ham madde getiriyorlar ve Amerika kökenli gıdalar diye bir şey açılıyor. Nedir bunlar? İşte mısır, hı-hı, özellikle bu Maya, Peru tarafında yetişen, çikolata, biber. Dolayısıyla kakao. Biber. Dolayısıyla kakao, aynen, çikolata diyorum, kakao aslında. Biber, domates, yani bunların hepsi, patates aynı şekilde. Amerika kökenli. Ondan dolayı bu domates bunların içindeki en ünlü örnek. Çünkü biz çok kullanıyoruz ama, hı-hı, işte dediğin gibi yani tekrar olacak belki ama domates keşfedilmiş, daha sonra Avrupa'ya gelmiş. Herhalde İtalya'da belki en çok kullanılanlardan biridir. Aynen, o da tarımla alakalı, elverişli topraklar üretiliyor, hı-hı, vesaire diye. Yani bugün baktığımızda hani bizim şu anda yediğimiz domatesi Osmanlı'daki hiçbir padişah ağzına sürmemiş. Mesela, yani evet, çok enteresan bir bilgi. Veya işte Fatih Sultan Mehmet hayatında hiç mısır yememiş, hiç patates yememiş, çikolatanın tadını bilmeden ölmüş vesaire. Hani yazık, o kadar İstanbul'u fethet, bir çikolata yeme. Şeker de aynı şekilde bir tek şey değil. Yani, bal kullanılıyor. Aynen, yani Amerika ile ilgili değil ama o da sanayi devriminden sonra şeker pancarının şekere dönüştürülmesiyle şu an bal mı ortaya o zaman çıkıyor. Bal mı? O zaman. Şu an sadece Cihangir'deki kafelerde kullanılıyor. Tatlandırma için bal. Bal, pekmez, farklı meyvelerin özütünden elde edilen şekerler kullanılıyor ama şeker de mesela en çok kullanan işte bu Hacı Bekir ailesi. Onlar da Cumhuriyet'in başlangıcından önceki o son Osmanlı hani savaştan sonra yani Birinci Dünya Savaşı sırasında çok böyle hani o kadar az miktarlarda getiriyorlarmış ki onların kayıtlarıyla ilgili bir araştırma olmuştu. Hani böyle kilo kilo hani 1 kilo, 3 kilo, 5 kilo ve inanılmaz fiyatlara. Çünkü yeni bir şey. Yani yeni yapılıyor fabrika ürünü. Dediğin gibi birçok gıdaya da biz sonradan alışmışız. O zaman bundan sonra Amerika'yı boykot ederken domates yemeyeceğiz mesela. Ya da mısır. Mısır zaten üreticisi, evet, dünyada lider o konuda. Ama şey alanı çıkmış oluyor biraz. Böyle gözümde bir disiplinler üzerinden baktığımda. Ekonomi var burada. Daha sonra ekonomi tek başına değil, tarihle birlikte bakmak lazım. Hı hı. Ekonomik ilişkiler ne şekilde gelişmiş? Ekonomi. Evet, uluslararası ve ticari ilişkiler ne şekilde olmuş? Buna tabii o bir de üretim söz, aynen, konusu. Türkiye'deki tarım nereden nereye gelmiş? Neler çay üretilirken mesela, neler üretilmeye başlandı? Ve bu bir anda evet, tabii çay mesela. Evet. Hani çok eski değil Osmanlı'dan tarihi. Beri hep şey, Karadeniz Atatürk'ün teşvikiyle başlamış bir şey. Bir yerde ekonomi, halbuki bir yerde tarih ve şu an bir de evlere giren bayağı yerdeki yemek kitaplarını etkileyen, annelerin yaptığı o yemeklerin hepsini etkileyen, sadece kültürel olarak kendilerinin annelerinden öğrendiklerinin ötesinde ülkedeki ekonomik ve ticari ve tarım politikalarının etkilediği, evet, bir evdeki yemeği pişirirken aslında bayağı oraya geliyor aynen etki. Aynen öyle. Aynen. Cümleyi yani zor toparladım, evet, ama evet, anlatabildim. Yani bir evdeki annenin, ev hanımının yaptığı mutfak bir sürü şeyi hani evet, açıklıyor. Mutfağa gelene kadar o hikaye. Şeyi hatırlıyor musun? Hani Aydın Hoca'yı konuk aldığımızda evet, hani bu modernite dediğimiz şey geldi soframıza kadar oturdu aynen, demişti ya. Aynen. Tam bu aslında. Tam işte da aynı şekilde. Soframızda. Evet. Aynen. Ya şu gün şurada şimdi su içiyoruz biz burada. Bu suyun bile hani bir politikası var yani. Tabii, Allah'ın yani dağından çıkan kaynağı. Parayla satılan. Şişeli. Yani çok sabaha kadar konuşuruz biz bu konuyu. Aynı şekilde hani sakatat için de bu hikayeler elbette mümkün. Kültür demişken aslında daha kültürün önemli parçalarından biri de. Eskiye bir gidelim sen, aslında. Sen bir kadim daha şeyleri. Aslında din başlığı. Yani din. Bu kadar bahsettik ama et çok hassas bir konu. Konuşacak mıyız din konusunda? Çok zor bir konu. Yani dinin de etkilediği şeyler var, tarifler var. Valla ben Allah'a inanıyorum. Onu soruyorsun. Hayır, onu sormuyorum. Evet, bütün derdimiz buydu. Düşmez kalkmaz bir Allah'ım. Artık herkes böyle başlamalı bence herhangi bir tartışmaya. Değil mi yani? Rengini belli edeceksin. Bir dakika, ben önce bunu söyleyeyim de. Gitti kafam bak bir anda. Sakatat dini, evet, falan diye şimdi. Üç büyük dinin özellikle herhalde Musevilik ve Müslümanlık daha bu konularda tariflere kadar inen detaylar kurallardan bahsediyorlar. Evet. Kurallar bütünlüğünden bahsediyorlar. Baktığım bir tane kaynaklardan biri Yemek, Kültür ve Kimlik başlıklı doçent doktor Hayati Beşirli'nin bir makalesi. Orada bahsettiği noktalardan biri bu din başlığı altında. Mesela Musevilik hatta usullerinden de az çok bahsediyor. Yani nasıl olması gerektiği, nasıl hazırlanması gerektiği. Midyenin belli dönemde yenip belli dönemde yenmemesi falan. Aynen. Hatta şöyle bir kısmı okuyacağım orada. Museviliğe göre bir etin yenilebilmesi için yenilmesi serbest olan hayvanların kesiminin şehita adı verilen özel bir kesim tekniğiyle yapılması gerekiyor. Ve bunu da tabii ki hahamdan sertifikalı. Yani öyle bir şey de var. Hahamdan sertifikalı kişiler tarafından. Akredite evet, akreditasyon yani. Orada hahama. Mezbahalarda bir lafımı kestim. Şu anda Türkiye'deki mezbahalarda bile tam gününü bilmiyorum ama işte atıyorum çarşamba günü Musevi vatandaşların yiyeceği etler kesiliyor. Ve haham kontrolü, evet. Haham başlığı var orada. Şu anda bile. Tabii Tuzla mezbahasında. Evet. Özel bir kesim tekniğiyle çünkü kesiliyor ve koşer ibaresi oluyor üstünde. Aynı şekilde mesela sütlü ve etli gıda onların beraber aynı kaplarda pişirilmesi yasak. Bu usulleri kadar aslında bayağı nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili de bilgiler yani var. Yani tarifler aslında kutsal kitaplar açtığın aslında, zaman. Aynı zamanda bir tarif kitabı evet. Şimdi şeyde de baktığımızda şimdi bu bizim mutfağı da şöyle etkilemiş olabilir. İspanya'dan Yahudiler buraya geldiğinde tabii ki orada seferat Yahudileri de getirdiler. Kesinlikle. Usulleri çok getirdiler. Çok da fazla tarif getirdiler. Aynı şekilde evet. Bizde de aslında bu konuda mesela ben... Ki İstanbul mutfağının zenginliği içerisinde aynen. Aslında ana asırın çok önemli çok bir önemli yeri var. İdi. Çok önemli bir yer kaşar var. Peyniri mesela. Değil mi? Onları, kaşar peynirini. Tabii, koşar işte yani. Koşar yani kaşar ismini Musevi hahamlığı vermiş bizim şu anda yediğimiz tost kaşarına ismini. Bak onun arkasında da hop İsrail çıktı gördün mü? Ya hep yani. Bizde de Maide suresinden bir kısım okuyayım. Leş, evet, leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan, boğulmuş, vurulup öldürülmüş, işte yuvarlanıp bir şekilde ölmüş, başka hayvanlar tarafından boynuzlanıp ölmüş, dikili taşlar putlar üzerinde boğazlanmış hayvanlar ve fal oklarıyla öldürülmüş bu hayvanlardan uzak durulmasına dair hani bu konuda ciddi şey var. Bayağı bir liste vermiş. Liste yani. Veriliyor aynen. Bunlarda kısmet aramayın bu hayvanlarda. Bu size yasaklanmıştır diye bu yoldan çıkmaktadır diyor. Hatta bayağı net sert bir şekilde bugün kafirler sizin dininizden ümit kesmişlerdir diyerek de devam ediyor. Hani gayet sert bir şekilde yasaklanmış. Uyarı var, evet. Ben özellikle düşündüm. Mesela kan. Evet kanlı ama eti yemek de aslında mekruh olabilir belki. Yani direkt kan burada yasaklanıyor ama çok yani kanlı. İngiliz usulü olmayacak. Evet yani çok kanlı bir et de pek de en azından en iyi ihtimalle mekruh olmuş olabilir. Aynen. Hatta bazı sakatatlar da mekruh olduğu söyleniyor. Evet. İşte mesela koç yumurtası. Hani yiyebilirsin ama hani o sana kalmış. Çok tavsiye edilmiyor. Şeklinde şey de çok önemli. Güzel bir yere parmak bastın. Bizim usulümüzde mezbahada hayvan kesildiğinde kanı tamamen akıtılıyor. Ama mesela yabancı ülkelerde o su miktarı da aynı şekilde. Yani bizim de eti neden çok pişmiş seviyor bizim insanımız? Çünkü artık posa oluyor o et. Kanı da çıktığı için sulu bir et olmuyor. İlla ki onu çok pişireceksin. Çok pişirdiğin zaman ancak hani lokum gibi kıvama geliyor gibi diyeyim ev hanımlarının. Tabii ki böyle değil gerçeği ama. Ama yurt dışında hayvanı kestikten sonra direkt kanını akıtmadan dilimleyip hani etlerini satıp marketlerden, hı-hı, kasaplardan alıp yiyorlar. O da çok büyük bir etkisi var. Yani demek ki, hı-hı, biz yurt dışında yediğimiz etler günah, güneş diyoruz yani. Abi, yapmayın. Mesela dini ritüellerin de şey açısından bizi bir şekilde alışkın kıldı, hı hı, hayvan parçalarına. Çünkü kurban öncelikle, hı hı, önceden çok da rahat, halen de aslında devam ediyor. Sokak aralarında devamlı kurban kesiliyor. Hı hı. Ve biz aslında alışkınız biraz organları görmeye, bilmeye. Çok güzel onlara, bir yer parmağı, aynen. Ne yapacağımıza dair de az çok bir şeyler biliyoruz. Bu sayede biliyoruz. Eğer o ritüel böyle olmasaydı belki sakatat üzerine daha az bilgimiz olacaktı. Dediğim onların gibi, ne yapacağını dair, işte kime verilmeli ya da hani ne tarafı yenir ne tarafı yenmez konusunda az çok babadan oğula, işte anneden çocuğa öğrenilmiş bir bilgi var. Aynen. Bu da hani dinin aslında nasıl da bu alanda etkin olduğunun bir göstergesi diye. Aynen öyle. Düşünüyorum. Bir tane şey söyleyeyim, bir küçük anekdot. Bu işkembenin 4 tane bölümü var. İşte Kırkbayır, Şirden, bir tane daha vardı, unuttum. Sınıfta kaldım şu anda. Ve işkembe olarak. Kırkbayır bölümü İngilizce'de de 40 leaves, 1000 layers diye geçiyor. Evet. Ve hani 40 kat katmandan oluştuğu için, çok böyle buruşuk buruşuk olduğu için temizlenemiyor. Ve dolayısıyla da işkembenin işte şirdenden yapılıyor bir sürü yemek, işte işkembe kullanılıyor. Börkenek, buldum. İşkembe, Kırkbayır, börkenek, şirden. Börkenek kısmı da kullanılabiliyor. Ama bu Kırkbayır'ı genellikle herkes atıyor. Çünkü dediğim gibi temizlemesi çok zor. Kadıya bok yediren diye bir deyim türüyor. Çünkü bu parçayı yiyenler var. O yüzden hani Kırkbayır'ın ismini Anadolu'da daha böyle farklı bir şekilde bilenler de var. Hani bu da demin söylediğin şeyle çok benziyor. Yani birçok isim, birçok yiyecek farklı şekillerde de karşımıza çıkabiliyor. Ya da belli günlerde yenilen belli yemekler, dini ritüeller sebebiyle yenilen belli yemekler var. Aynen. Yani Christmas için özel bir mutfak, özel bir şey, gün, hatta neydi, deniz mahsulleri günü var değil mi? Musevilerin hamursuz var değil mi? Mesela başka günleri de bilmiyorum, şimdi hepsini sayamam ama. Bizde de belli günlerde yenen belli yemekler daha, hı hı, az gibi geliyor çok, bana. Çok az, çok az. Kurban kesilir kurban. Önce mesela işte ciğer yenir, kavurma yenir. Onun da sebebi işte dediğim gibi, işte o zaman buzdolabı yok. Organını hızlı, hemen yemek hemen gerekiyorsun. Hemen tüketilmesi lazım, aynen, çünkü. Dediğim gibi yani geleneklerle ilgili bir şey aslında hepsi. Peki yani mevzuya girdikçe çıkmanın imkanı yok. Ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ederiz. Bitti mi? Ben daha bir şey kokoreç yiyecektim. Sen devam edebilirsin. Biz çıkıyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Yani Bodrumlardan bizim için gelmedin ama iyi yakaladık, evet, buradayken seni. Teşekkür ederim. Yarın dönüyorsun Bodrum'a. Evet. Bu gece dönüyorum. Bu gece yarısı dönüyorum. Ama sık sık gidip geliyorum. Hani orada ikamet ediyorum ama bir evim İstanbul. Sonuçta burada doğdum büyüdüm. Ama orada yaşıyorum şu anda. Çok teşekkürler geldiğin için hakikaten. Sakatat üzerine keyifli olduğunu tahmin ettiğimiz bir sohbet yapmaya çalıştık. Evet, bayağı bir çalıştık, şeyler konuştuk. Sakatat, yemek kültürü. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Bunca sakatat vesaire şeyi konuştuktan sonra domates, biber, patlıcanla Barış Manço'dan girdik. Yeterince modernleşmiş Türkiye'mizin lah burgeriyle yani, çıkalım istiyoruz. Barış Manço var gerçekten bu konuda. Bayağı bir şarkı, evet, yani, var yani. Domates, bayağı, biber, patlıcan, birine nane, limon, kabuğu. Birine yollayabilir miyim bu şarkıyı? Tamam. Bodrum'dan Mustafa Ünlü'ye yollamak istiyorum. Lah Burger şarkısını. Aslında bu da tam da dönemini temsil eden tabii, bir şarkı tabii, yani. Tabii yani 1985 teymiş şey. Yani bu parçanın çıkışı 1985'miş. Bağdat'tan Volkan Arı'dan aldığımız bilgiye göre. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, Kaf Dağı'nın ardında uzak bir ülkede. Arzu paylaşmak için iki düşman kabile seçtiler iki civan sürdüler meydane. Biri aslan yürekli, mağrur kartal misali. Biri ürkek bakışlı, amka kuşu sanki. Çektiler silahları, çünkü ilahlar kurban ister. Töreler aşk dinlemez, yalnız emreder. İnceden Kültür. Kültürel incelemeler kültlere karşı. Hazırlayıp sunanlar Mesut Varlık ve Gökhan Aslan. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.